الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن رقعتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم أما بعد بشمار تاریخ تمجید شکر صفات حضرت عبدال تعبہ خالق کائنات اسمار کی ذو جلالت یہ رب العالمین بشمار مہربانی سے بشمار دینی کے دنیا نعمتوں سے مارا مار سے کرنی تمن نعمت ہند کا شمار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب العالمین پانے قرآن حکیمت اندر بیان کران آئے میانے بندر اگر تو یہ چیو میں نے نعمت شمار کر تو ہے کہ انہوں ہر جس کی میں نعمت شمار کرے اور پتہ اگر یہ چیو تو یمن میں نے نعمت اندر حمد سنا بیان کروں اگر سر جی آسمان اس زمین اس کاغذ بنے لوں دنیا کے تمام کلن تو کرم منائے لوں دنیا کے تمام سمندرم تو نیر بنے لوں مگر نین کلمات نین تاریخ حقا نتوٹ آن بوجھے تمام تاریخ ان تمام حمدن تمام شکرن صدا آر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہو مونین سنت مسلمان شعبادہ دیو آیا سو کہ اندر گیت رب العالمین سنجھ ذکر سنجھ رب العالمین سنجھ یاد سنجھ زبان آسن ہمیشہ تار زبان جنزت اندر تین رقاسن تمن آن جنزت اندر ورزت سے اگر تمن کلی چیزوں افسوس آتے فاہد تمن تانی چیزوں اگر دنیا سندر کہا کیوں کہا ساتھ کہا دھر آئے تو رب العالمین سے یاد برائے گزرے ہو یہ وجہ شبات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنن امت ہم تعلیم دیوان کہ رب العالمین سنگت استغفار کارا رب العالمین سنگت پنن بنان مقصرت مندن رب العالمین سنگت پیتر دیار سامن بچن دوار دوست شد به تقریبا قد تیفی دیم امولار میرسندن گران مقام یہ چھ سو زاگی ہستی یہ چھ سو ہستی جنس رب العالمین قرآن حکیم اسند پاتے جت لیکی انا فتحنا لك فتحا مبینا لیبتر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر یہ مرد ہے فتح مبین آتا بڑ کامیابی آتا سوچی رب العالمین فرمانا میرے کو تہندین یہ آج شام لاکھ بھی خراب ہے گمت تو یہ کیا بول رہا ہے میں اس کو بات خاص سنے شنا کائنات اس میں بھی تو ہے اس کی مگر ان باوجود اس بات مقدس کی بیان کران کہ پر چھ دو ہفتہ کی پھر رب العالمین نے مسنا ما کیا رب العالمین سے جس دربار اندر کا سواب یا اس متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کران اے رب العالمین پڑھ کیوں پڑھا دے کی مقصد لیکن جس مت ان بات خاصی کوئی ہے کوئی کہہ رہا بھی عبادت بندگی کرا تو خود وہ پای مبارک کروارا جو یہ لیے عرض پر حضرت عائشہ جواب سے دیوان افلا اقول عبد شکورا اے عائشہ یہ سکتی ہے منا کہ رب العالمین کی بھی پاتے جس مت ہے رب العالمین کی بھی سرسی مار پر نشن بات خاص کنے افلا اقول عبد شکورا یعنی میں سب زیادہ رب العالمین سن شکر گزار بند بول غرض یوں رب العالمین نزدی تمہیں سب چیز تم کیا وہ چیز قبول کیا کون کون کر گئے تکبر خود کا جس انسان کا یوں یوں رب العالمین نزدی تم کیا وہ چیز نہیں یوں یوں رب العالمین سے پھر پنج عبور دیا تو اقرار کرا بار بار ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جی اب دیگر اب ہو چیز دے دیگر پنج سے رب العالمین سے سائی مگر نکی اندرو کی آج فرم اس اقوائی ذات مبارک یعنی رب العالمین اور کمنا یہ سمیون باندھ سبحان اللذی اسرا بی عبدی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا رب العالمين القرآن يجيب أسندر بار بار أن الذات مباركة آل الزمان لابد أبد أسم سويت أبود يسويت لهذا يعني أبود يسويت حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم أقلت في إظهار قرآن بقوتك رب العالمين سويت ایمی عبود یا تو کرنی مخواہ یو ای کلو قبل کی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہے اور یو ای بار بار پنن دعان اندر جندانی مبارک اپنے شہید جنگ عوضہ سندر زخم ایمان جسمی مبارک مگر این باہو جودہ فرمانا ما عبدنا کا حق ہے عبادت رب العالمین یا سیون عبادت پنجن کاری سکتے جمعہ کاری پائی مبارک خطا وارا ہی بودو ما ذکرنا کا حق ذکر ما ذکرنا کا حق شکر رب العالمین نے جس کیون شکر پر جن کریں جس کیون یاد پر جن کرو تو کم بتا رو گو یہ کیون رب العالمین نے نمزی آپ کی طرح میرا رمسن نماز پر زرگی نیلتی مندی کرا جانا اسے نیلتی مندی کی یاد خدای کرا ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی آواز کو کوپ دیا رب العالمین کی نے چیز دی اطاعت چیز دی فرما مردی کا مقابلہ اس دنیا سے جو کامیابی حاصل کرنے خاطر ان ورا نہیں کو ہے اس کا اپنے پاس پاس کر کے ذات مقدس یہ فرما ہے کہ حضرت کے خاروں کے اعظم رضی اللہ عنہ نحن قوم اعظم الله تعالى في الاسلام ايش الصدوم ايش اخي دنيا سنر عرب خط زياده دنيا سنر اجنان تقريبا شريعت مملكة شريعت ملك تمام زرايا تمام وسائل تمام افراد القوة اسیشن موجود مگر تند باوجود علی اسلام نشبه زوریم العالمين محمد مكة آتي مغربة بسو نظر نتن بس خوال جاتن خدا جاتن نارا رسول خدا صلى الله عليه وسلم جاتن نارا مسلمان تو کیا او حل کہے یارا تو بری شم کی طرح نرم او حل کہے یارا تو بری شم کی طرح نرم رب نے حق باطل ہو تو خوالات اے مجھے غلذین معه اشداء ورا الكفار اما ایمان هو هو از آیه کلیم سرم ترجم رسل میں ترجم کا بھی ضرور سی والذین معه اشداء ورا الكفار رحماء بینهم آسان ای ورائی دیگا ترجمی امام اقبال بنا ہو حل کے یارا تو گرے شم کی طرح نرم قدم حق باطل ہو تو فرلا دائی مجھے سواد فجر اس بجستان فجر باجن جائے ایس پنج بائی گرم کتا پنج بائی پر چلاوان بام کیسے امریکہ کو پروسک ہو اور یہ ہے بجر این کار سوال حال یا این کار خاصی زیبی تکا جان مانگی بگی اپنی خطران نار آگا پانی بوائی این کار آگا تکا انگروه لار مرزی گاندر مدیس حفظ مدیس حفظ اندر یہ حال انسان اس کے تور خطر کہ میں سکت کچھ حال کر رہا مگر ہوں جی خطر نار آگا سوال مسلمانی دا تھا رب العالمین قرآن ایکی مصدر بیان کرا مویدن کیا تو والذین معه محمد رسول اللہ ورکر اللہ بیان هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق یظهره على دین کل وکفا بالله شهیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم شنو کیا کہی آئے کہ عمر مطلب رب العالمین بکھارا سے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دين الاسلام عام الدنيا مغلوب ذات الكون یہ قدم کھڑ رہا تاج لگا کے دنیا کو اچھا دعا کیا تو گارا کرتا ہوں اگر میں خلی آزادی کو منع دل سے کھا رہا تو کیا نماز پر پابندی پھر کوئی پابندی تو کیا غائب دان کے حاضر کا پابندی بگو اتھائی ہم جائے اگر تو ہوچھو سعودی عرب میں اگر تک مکہ مدینہ گیو کیا بات جائے 700 کلومیٹر یہ تو ہوٹل ہو رہا ہے ہوٹل والے کو لے کے اگر ان ہوٹل والے اگر رکائے جو سفر کو واسطے کرے دیا کی بات میں نے سنا کہ کر ان کو لائٹ کر ان کو ڈنر کر ان ہوٹل والے کو نہ ایمان ان کے ساتھ یا ہوٹل سے بات نہیں ہو جائے گا ساتھ میں گورنمنٹ کا کام ہے ہوٹل بنانا کروڑا خاطیا مگر ہوٹل کی کیا گئی کیا ابھی وچھو گئی ہے سب مایا جو وچھو یہ تو پیٹرول کا یہ تو ہوٹل ہے کیا تو کیا سن بات ہوں من بنا ہی رہے اس مسجد میں بنے کیا مسلمان ہوا تو اس وقت مسجد نماز نماز کی کیا کر رہے ہیں یہ ہوا ہے اسی ہمارے اسلام کے چاہ بنا دو اور کمنا قانون چاہ جیسے ملی قانون چاہ دوشن مگر آج کے چاہ سن قانون چاہ جیسا قانون میں چاہ کر جیسا قانون میں آج کے چاہ سن سو قانون کے چاہ بارا دو آج کے سو قانون ہی ایک فلم میں کرنا ہوں جو قانون قانی خدر بیان کو ربی قائلہ اندھے حضرت رسول یاد کرنا اگر یہ نو ڈیل ہی کرنے تے نو تھا پانو ڈیل شراب کرو حلال کے لیے شراب کرو نہ ڈیل کا گور بہت کر اب تو مسئلے مسائل پر بات کر بتا تو ذکر کیا کمنا اسلام اسلام کی وہاں غیر اس کو بہت تھا کھانے نکال کا مجلس کیا اج تو کرو غیر کر بہت کر ماشاءاللہ اسلام کو کہا اس پر سیدھے اسلام کی بات کرنا سیدھے چلاؤ حکومت چلاؤ گھر کا نمون گھر خود بہت کا گھر خود کا فنکشن اجرا میں گھر بہت کرا مشور شام سامان لگے کرا مشور یہ رکن چیز کرو کھین کیا کھاؤ دعوت کیا کھاؤ کیا چیز ڈالو حج کرانی مشور آپ مجھے منا دے دیں کرا مشور بات کرانی کوئی رائے کر گیا کوئی متج ان خود بنا ہوا اسمبلی ان خود بنا ہوا پارلیمنٹ مگر یہ نہ گئی کے بہت سن دان بہت سن بجن کوئی وقت نہیں تھا پاس ہوا تو اسمبلی سے پارلیمنٹ یہ میں گئی کے بہت سن من سنجی کام مشور ہے یہ میں بھی آمانا کھاؤں شراب کی نہ یہ سب اس بات کو بارے گئی نہ یہ بھی اس نے بات کو نہ آنی کیا دی شراب کو گھرے کرو خراب خدایم تو رسولی خدایم یہ تو خائی جذبہ اچھا میرے تک سمجھا یہ تو خائی جذبہ پاس بہت رحمت کیوں اتنا دوائی حسد میں یہ من پر خائی مشور نا میں تو جو اس تھا جو سنو کیا بھائی حسد تھانڈ کی بھائی حسد نا جو من نے ہمارے تو بھائی جان کہ من میں دھاکا ہے اس مشور تیر مگر شراب اس پر کر آواز مشور شراب اللہ کی اللہ آپ کا جن مشورہ کر یہ تو کون ہے خارجہ کوئی پارلیمنٹ گھر کی دعوت یہ اسمبلی یہ پارلیمنٹ کی بجاؤ ہے کل خاطر شراب مشورہ کمن چیز پہ کم چیز امپلیمنٹ کرنا ہے خاطر یہ من چیز بڑے کی اجازت خدایا یہ تو حرام کی بڑی یہ تو بڑے ہے خارجہ یہ کہ شرم رو رو نازی ولی آوا شاید منگت رام شرما دیوان ایسا بازی ہوتی ایسا میری اندر دوبر آپ جمہو کشمیر میں شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے کیا ہے یہ جاتا ہے کہ یہ نسا سایا کا سنی ہو رہی کہ میں تکھا دے کھا دے یہ تو کیوں نہیں مجھے کھلو اگر ضرورت نہیں آنے اگر بھاگی نہیں آنے اس کا دونوں پوچھ ہی دھوا دیلی دھوا دنی ہے جس پر اس کا فقط صرف دنیا حالا اور سب کو بھی شراب اس پر پابندی لگائی البتہ یہ چیز سے آزے دی یقم سے آزے دی گئی ہے جب اس خواہش گئی تو سکھے ہی جب اس خواہش گئی سب اللہ اس مجبور کر رہا تو مات گئی البتہ پابندی ہاں نہیں لگا سکتے مگر اسلام کیا بنا اسلام کے آزے دی کیا بنا پاسر لگائی ہو اسلام آزادی برائے اسلام بہت روز ہو گیا کہ من وطر حکومت لے جاؤ کہ مزایا انداز اندر جسم جائے ہونا وہ کون ہوگا دوبر باوجود یہاں یوار سے کیا کس میں جنگ کیا اگر پنچ مائے دو مزایا انداز اندر مکہ لگی جائے آفاز کرا دوبر تو خود خدا ہے آسان منگا رہا جن پر گا جوا ایسا کس میں جنگ کیا تاکہ تمہیں سنیا کوئی بنیا سنیا آپ کو سنیا سنیا سنیا سنیا لالا بھا آگیا کیا جیبا اکرام اور سنیا جیے مجھے فضل اکوڑ آلام اکبر آبادی جس نے اندرون کی شاہر کی طور پر جس نے اندرون کی شاہر کی طور پر یوں قتل سے بچوں سے وہ بدنام یوں قتل سے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوگا اب تو اس کی خرا ان کو کاش کی اکبر آبادی بنا ایسی سامر آگے سکو ایسی مگر ایسی ایمان کے ذرکو دور جو میون خدا گوشت مارا بیٹ کر نمرود ہو تو دنے کیا کنا یو خدا کی مارا میں کرا دے پچے چھو انا وی بولی پچے مارا میں کرا دے ابراہیم ہو تو دنے پت پر اینا یا خانم دا کر ان سزا ہی مو اس کو تو سزا ہی مو کنے تھا دنے تم سے دنے سے اپ کو گیا سٹروک میں یالا دنے پوچھتا کرنے نہیں سن دی اور بہت کوئی مار آدم ہو تم سے کرنے مار سزا ہی مو میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام اکل تو اکل وہ سارا ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق حد جہاں من المغرب جب نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھا پڑا دوبلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. يور رب قلت له يور آفتاب شبالا آزمة حسد مشهد بدا وہ جبتا چھوڑ دیا پانی میں گھا تو حکیم تو کھانا یہ چھکر دو ہم کے بیت پہلو سنا کی مادر بس ایسی چیز ہوتا تو مجھے تو مجھے جبتا کرو سنو اچھا چھوڑ مجھے تو جبتا دن دی مونا یہ قربان جلی ہوا تھا مان لیا میں نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ يور رب چھوڑ دو اس نے زندہ تو مارا ہی نہیں ہو چکے چلو یہ میں نے مار لیا دو منٹ کے لیے کیوں مارا میں نے حضرت ابراہیم نما ہوا میں نے چیپٹر کور سنوا چلو دو منٹ کے لیے میں نے مارا بتانا آپ کا سر بھائی جتنے پر علم کیا تو سوچا نہیں کون میں بیٹھا نہ حضرت رسول یا کرا کہ وہ کیا ہوا کہاں ہے جائیں گے بات ہوا فلان مجھے گام بزائے فلان جائے کافر یہ تیپر بیٹھ مار کے ان کو یہ کہہ دیو یہ اصلا علم جواب رسول یا سمجھے یہ میں جواب دیو جواب مان لیا مکہ کرا اکڑ بار چلو مولا تو یہ اصلا علم جواب رسول یا سمجھے اگر کرو بڑے چاہتے بڑے سوال ہوا نا جانے حضرت آئی جاب تو ہمت آئی لاغ میں تاہی نہیں کہا جو اصلا علم جواب رسول ایمی تو اپنے اپنے آنے جیدے لوگ جیدے چھوڑ کھائے جو پندر جیدے پر جو ہو جیدے زمانی صاحب سر اسی ایسی صاحب صاحب کھولنا ایمی تو اپنے ایمی جو مانو چھین دے لوگ جیدے آکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیشمار واقع جیشمار واقع یعنی تو قبیل آگا ہے جب بنے مسلمان اے جو کیا پرائی یہ میں ہیچنا ہوں کیا یہ میں ہیچنا ہوں دین ہیچنا ہوں ساتھ کائی قرآن سور رسول یا کرتے ساتھ کائی قرآن جس کا سیرت پڑھئے تاریخ پڑھئے آخری کے اور یہ مگائے سلطوں کو کیا ایسا بڑے مسلمان بات سا دے یہ میں ہیچنا ہوں ایسا دین یا رسول جو سیرت یور جو سونا کب کاری سب کاری رسول یا کوئی سب سمیلی چین کرا کا یہ علم گاو کنجا گوز محمد یا کی ان کا لکھ یہ میں آتا کیا پاتا ہے یہ میں بس سونا سب یہ میں خاطری نہیں کرا یہ میں خاطر کی دو نہیں اس گاو نہیں دوست رکھی اس کی کو گفتاز بنا تو جو خاجہ تن کو ہمیں لگا رسول یا کرا دنیا ایمی برو اپنی کمائی کھائے دا رسول اسے گفتا جی اسے بیاد دی اسے باو ہی ان کو معلوم تھا اس کے باو جو دن کو قتل کر رہے سمجھتا ہو ہی اس کا رو بھی گفتا جی اور اس دبوں نے ایمی برو اپنی برو اپنی تائی نازل خبر سو وما ینتو کوئی نل حوا وما ینتو کوئی نل حوا ان ہوا اللہ وحی جوہا دون حضرت رسول جا کر تو کہتا ہم ناظر جنا مجھوی متى موجود جوانا قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يوسف كلام ابن كرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحي انصر زايد فاجد كلام ابن كرانا ابن كرانا ابن كرانا ابن كرانا ابن كرانا كي جمع كرانا ابن زوان كاتل بلکہ ہم یہ کہیں گے تاہی دوست ہم نے وہاں سوچ مترابی قائدہ اس میں کہا جب قدم مار رسول مجھ میں ایک واقعہ پر کر نظر میں کہے میں تو خواہ میں کتا گستاف سے جن گستاف سے دوا گستاف سے سو یوز درد نہ علم دو وہ آنی جس سے رسول جاتا وہ گستاف ہے کیونکہ بیاد نہیں کرا کیونکہ تاویین کرا ہے ایسا ذائقی مقدس یہ کیا دیکھنا میں ذات مقدس حضرت رسول یا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس عرض کرا تھینک بھی ہاں ملا ہماری ایک بار آخر بات بہٕ چھُس کران زندٕ تہٕ مارے اچھا چلو ییٚلہِ مےٚ نہٕ مان لیا مگر میون روح چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٲم تہِ کران سُہ چھُ آفتابَس کھالان کَپٲرۍ مشرق کِنۍ ژےٚ وَنے بہٕ یُتُے یور آز مَتہٕ کھٔسۍ نہٕ ژٕ مشرق کِنۍ کیٚنٛہہ آز تہِ بِہار مِلان مَگرِ آب ژٕ آز مَگرِ تہِ چڑاو ژٕ کھال ژےٚ ناو کَپٲرۍ سورہ بقرہ پٔرۍزیو بَبلان مےٚ فرمان ژٕ تَلٲزی کَپَر یہِ گوٚو مضبوٗط روٗزِتھ أمس كران قتل இவர் பஞ்சாய காரணம் சீதா காரணம் லட்சுமி பாஜி காரணம் பாஜியின் காதல் மூசாவின் காதல் தர்ப حضرت موسى عليه السلام والسلام في التربية ايه فراونة المجارة جاء امس قرر انت فراونة في المجلس روض المعرفين انت قرر انت لله روض المعرفين امس جاء التربية في يالي عادت على طلب جاي هو رهار اگر سنان باك اگر سنان قرر انت التربية باك جمعي الوقت جاء انت جمعي قار جنان جمعي الوقت بنا عين مرقب قادر انت یہ اقبال کا ہے کہ مثال پڑتا پار کی میں جا سکتے ہیں ہریات وای بابا تو مدان آسان ہے سوئی ناجمات کیسے ہوئی گم شد کابر اگر مویر بھی چھوک کی بند رات مویر اگر زیان خانت مست اچھنے تو آج کی جیان یم کی تفاری مواز بیلی یم پارتا پار کی منتفر حضرت آخر ندار دیو یم ان کی شد کار شمار مگر این باوجود یعنی وہ یہ سمجھ این باوجود چھنی مال دیو مجھا کبر یہ بھاگا کشمال سے لرپا نہیں ذرا روح محمد اس کے قدم سے نکلیں اس لئے میں تعلیم نشدو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہیں ثابت کی لیے نسل فرمانا جسا ہمیں شکریو لیے شکریو دور یہ اگلا یہ وہ سٹریک دی نو لہذا سے ضرور ہے ایس گفتا ہمیں سٹریک دی نشنا سے باقی نکھر سائے بیابونی خوتی سون اخلاق سون وجود مٹا مطلب کاب خان حائشہ مرکرہ کوئی پابندی مولی صدر صاحب حق کیا رہی تھا یہ کیا ہوئی ان کیا بول ایسا پتی جمالی اس میں یعنی قاب ایسی اندر یا کی مولی صدر ہو شاید ایسا ایسا ایسا خلو مولی کسی میں شاید کر یا کسی خلو سندر بیٹا کن کہے یہ کہا ای عربا چی حاکم بود مسلمان حکمران بادشاہ دپان مے میون عزت چھ امریکہ گژھہ روزن خوش، یورپ گژھہ روزن خوش، مغرب گژھہ روزن داد گژھن گژھن نارا، مسلمان پان گژھن نارا، پنن چلاو دیت پیا اور یوائی بجٹ پتہ امن امن کی وجہ کی یہ حال حال یہ ہے پتہ مسلمان ایمان صبح وقت خاطر گژھن روز چلو میون یس حکمران چھ رسے بجا نہیں چھوٹا رات کی صرف صرف وہ پائے پا راون کے جمع کو راہ جاگ جمع شنا فرمو پتہ پائے وجہ کیا ہے انو بجا کی وجہ کیوں کی طرح عامل کر دی ہم اس طرح سے جمن پر عمل یہ وہ درستی لائک کمن تھی امریکہ سے جمع کے دوائی یوں اگر سائنس دشمن کو دور آج دی سکون ہے پانی بور سکون کی سون حکمران وہ بھی ہمارا دشمن تم چھری کران ولی دماغ کران پانس پہ حملہ تم کیا کران پانس فوج پر حملہ فوجی کانوائی پر حملہ تم سے زمان یہ سان فوجی سان حکمران بنے سان دور امریکن دور لہذا یہ سان دشمن کو دور کرنے سکت سمان دشمن وقت اچھی آئے لہذا یہ قرآن مجید سمانا مسلمان سن حال کا جاسم والذین معہو اشتاو علی الکفار رحمہ بینہم یعنی چیز خیال اس کرم بڑے غرط آو شہدت رحمت خلفت کمن سور جمت بڑھ پانی ہو ہر کہے یارم تو میری چیز کی طرح لارم رد میں حق باطل ہو تو خملا لئے مجھے رب العالمین تن اکسوس پر مطاقی فجر سکی رب العالمین امی مطاقی رب العالمین اکسان اگوان انتر مطاقی رب العالمین اکسان جان بھر محفوظ رب العالمین اکسان مال بھر محفوظ رب العالمین الثاني ماجن بن ثاني الطوال من جدة اسمه بهما رب العالمين الثاني جوان كذا رب العالمين الثاني نور جوان من جواني كذا رب العالمين الثاني قال بارك كبارك ثاني استجار كبارك ثاني ملاز مدد كبارك رب العالمين الثاني جرود كان نور جوان من جرود ثاني الطوال من كذا رب العالمين مجان شيء ثاني مال من كذا سدي قبر مال من كذا سدي ثاني قرض كرما كود قرض جلال جري جلال ثاني اسمار اسمار دي كرما كرا رب العالمين يلي خاطر استجمع كرا واقف دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا